jaka baka, jaka kaja, oje motherfucka, dżonka maka, dżony czurla jej. Jaka kaja, może wącha klej, jaka kaja, kajak tak, jaka kaja, kajak tak. Jaka kaja. Taki goran. Jaka kaja. Może jaka taka wielka draka, maka globi ptaka, szuka taka, kuka i pataka. Jaka kaja, oje matafaka, czyczonka naka, Johnny czurla jej. Jaka kaja, może wącha klej. Jaka kaja, kajak tak. Jaka kaja, kajak tak. Jaka kaja. Taki goran. Jaka kaja. Taki goran. W nosie mi zaschło, twój głos budzi mnie. Najgorszy świt. Oh yeah. W nosie mi zaschło, twój głos dręczy mnie. Zimnie. Boże, wybacz mi i dodaj mi sił. Jedno wiem, zanim zamkniesz ryj, dobrze wiem, zanim Jaka kaja, kaja maka, jaka naka, raka, kaja taka baka, jaka.